أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك ذنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين. سنتمه على الخرطوم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله رسوله النبي المصطفى الكريم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن خطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، بنا بن سنتي الله جلي تي نبي عليه الصلاة والسلام نيوان باتي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري دي سونو جتاي بي ويسو غيسون نانتي باب دفن الرجلين باب دفن الرجلين والثلاثه في قبر واحد بونت بيغا خامني موم موي واخ سي رب دي ني رب ñaar wala ñett nit ci ben bammel ñaar goor wala ñett goor ci ben bammel gison ci hadith sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom mun an nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla uhud na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da dan dajal ñaari goor ci ñi nga xamne ñom lañ boomon ci oxot manam ci benn bammel nonu nako nonu gisoon nañ ci babu man lam yara ghasl ash-shuhada buntu nit ki nga xamantene mom gisul ne dañoo wara sang ki nga xamantene mom moy neew bi neew ma ñu sang ki nga xamne mom moy shahid bi moy martyr bi lolu gisoon nañ ni wax la jo xamantene mom moy waxu jamaahirul ulama rahimahumullah ba mu dess ne rek luñu solo ci manam wax ju beru manam ci borom xoxo bi ñoo ne dañ koy sang ku melne imam sa'id ibn musayyib ak ku melne imam abu imam hasan al-basri rahmatullah alayhi ma ñom ñaar ñom ñoko wax way lu dul lolu rek li ëpp ci borom xam xam yi te bokku na ci seen biir wa matahibul arba'a ñom ñep dañu wax ne bu fekente nit ki dafa martyr manam martyr la kenn bu ko sang amma julle gi tamit biñ ko def ba mu def ci hanafiya rahmatullah alayhim ni gisoon tam ci hadith sayyidina jabir ibn abdullah bobu radiyallahu ta'ala anhu wa bin nabi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon bi nga xam ci ñi nga xamantene ñom ñoy nekkon manam bisu xot daf ni idfinuhum fi dima'ihim manam na ngeen len rob ci seen deret joju mu daal ci tekne wolam yu khassulhum te sanguñu len bok gisoon nañ tamit babu man yuqaddamu fil lahd buntu ki nga xamantene mom lañu jital ci la deug manam moy buñu gassé bammel ba nopi dinañ ci ñëwaat légui inshallah taala manam ci ben xéer la ci xéetu gassé nu bammel ci ñaar yi nga xamantene yoy ñom ño am te imam al-bukhari rahimahullah taala daali wax na dañ ko tuddé lahd ngir ne day nekk ci wet gi ngir ne lu jeng la lool mom motax ñu tuddé ko lahd ngir ne walaw kana mustaqiman kana darihan su fekkonté né dafa jup rek taxaw ni rek nek ben kambu bu def ni taxaw lolu darex lay tuddu mu nek xétuk laytay manam bamél manam moy mu nek rek am kambu bo xamanténé dafa talalu niki no gisoon nañ ci hadith sayyidina jabir bobu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanténé mom la wax né yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam da lan dajalé ñaari goor ci ñi nga xamanténé ñom lañu boomon ci oxot ci ben mbalan ba fa da lan wax nan ayyuhum aktharu akhzan lil qur'an ana kan ci ñom ñaar ñi ñom mo gëna te al qur'an bu ko defé nak buñ ko waxé ne ko ki la mune fa iza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahd manam bu fekente nak dañ ko am kuñ ko jundju koku nak lay daldi jital ci lahd gi gisul nañ tamit babul ibkhir wal hasis fil qabr buntuk xant manam ak mbop wal ci bammel bi ñu gisoon ci hadith ibn abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don wax makka manam xar hormal gu mak horma gu mak bi nga xamne mom mo ci am manam sacralité bobu borom bi subhanahu wa ta'ala def ci dekk bi mu lol nak muy wax ne do dagan ci kenn la tahillu li ahadin qabli wala li ahadin ba'di du dagan ci kenn sama ginnaw ci te du dagan kenn daganul kenn ci sama kanam nak non du dagan ci kenn ci sama ginnaw te man sax wahillat li sa'atan min nahar manam man dag mako daganalal ci benn waxtu rek ci beccëg gi bu boba mu daldi wax ne la yuxtala khalaha ken du bay ab aw ñaxam wala yu'dalu shajaruha te ken du dag garabam wala yunfaru tayruha te ken du dakk ñi nga xamantene ñom ñoy seenum rubb wala tultaqatu luqatatuha illa li mu'arrif manam te ken du dag ken du for manam lepp lu ci lu forat manam do ko for ludul xana ki nga xamantene mom moko war di yegle lol motax na sayyidina al-abbas رضي الله تعالى عنه دانكو الا الاخر لصاغتنا وقبورنا امنا في بنن روايه من لقبورنا وبيوتنا ابو سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه صفيه بنت شيبه موم دادي نتل جيم مير موم رضي الله تعالى عنها مانام صفيه بنت شيبه تام بن حديث رك ام تي مانام موي حديث لا بو نيك سنن امام النسائي رحمه الله موم رك موم مو سولو حديثا manam dañuy gis ni fi manam muallaq la manam du hadith bo xamne musnad la kon hadith kon ki nga xamantene manam mune bamu def xana kon taxat gi bu ko defee ci suñu tabax yi naka nonu suñu bameli yenenti bi sallallahu alaihi wasallam illa iskhar bamu def ko taxati manam te lolu day daal yor atay mbopi itam ngir ne du pour ciuray kon bu boba li nga xamne mom la moy pour fat li nga xamne mom moy buñu robé nit ki ba nopi la gisoon nañ legi tambali won nañ ci babun hal yukhrajul mayyit min al qabr wal lahd li'alla manam buntu bi nga xamantene mom moy wax ndax def na genné new ci bammel ak ci lahd gi ngir tax manam ngir lenn lu wara tax bi gisoon hadith sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom moy netali abdullah ibn ubay ibn salul nga xamantene moy njitu nafiqi bi ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don salam yereem bi nga xamantene da fek ñu rob ko ba nopi mu da dikoy genné wat comme manam du gis na lolu ngir ki neew bi la mom motax manam neew bi ci jëmmé bopam mom mo ci am intérêt lolu mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da dikoy djel dal koy sulli naka nonu li tax tamit mom manam tamit mom moy tamit ngir dalal xelu ki nga xamantene mom moy domam ji itam kon lolu mom moy ben ci yi meuna tax ñu meuna djel manam neew ñu rob ko ba nopp ñu meun ko genné manam muy lo xamantene njariñ gi day delu wat ci neew bi wala bok muy delu wat ci société bi manam lolu kon mom mo wara meuna tax من قال بالإسناد المتصل في الكتاب إليه حدثنا مسدد تمموي الإمام مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابن مرعبل ولا مغربل الأسدي مي أبو الحسن البصري دي وبصرة رحمه الله تعالى نحن ترم مموي عبد الملك ابن عبد العزيز وانك مسدد مملسيوي كم منك لنجح من مموي داكن تلم مموي تيتر بنجح من مموي لنكو جا مموي جن عدن 228 أنا إنه قادا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم من قال أخبرنا بشر بن المفضل مومنك إمام بمكت وبصر أبو إسماعيل البصري بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي رحمه الله تعالى موم منجي جن 186 أنا إنه قادا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم بصر بوك تسرينو بصر يجن مغ رحمه الله تعالى موم مون قال حدثنا حسين المعلم تي ابن زكوان حسين ابن زكوان المعلم العوذي رحمه الله تعالى دي وبصر موم اتم رحمه الله تعالى جن 145 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء موم ابن ابي رباح القرشي الفهري رحمه الله تعالى ابو محمد الفهري دوا مكه دي سن امام دي امام وا عبد النبي في جامونم رحمه الله تعالى غن ادنا 27 سنه غن ادنا 114 سنه دا يخ ولا 117 سنه غيناو غدا يونت بي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صحابه يونت بي صلى الله عليه وسلم غن ادنا تي 78 سنه غيناو غدا يونت بي صلى الله عليه وسلم بوك تي مكس روني رضي الله تعالى عنه قال ممن لما بيغا خامتني hadara dafa tew oxodun oxod manam bi nga xamantene xarit oxod amna daani daf ma wo manam xarit oxod bu mu deme ba nga xamantene day waji am daani daf ma wo abi sama bay min al layli ci guddigi fa qala munne ma urani man day gisuma sama bok illa ludul na maqtulan dañ may ray manam oxod xex bi ñu na rajum man dal lima gis mom moy ne man dinañ ma ray fofu fi awwali man ci njalbeen ci ñi nga xamantene yoxtalu ñoom lañu ray min ashabi rasulillahi ci sahaba min ashabi nabi ci sahaba yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam loolu lako borom bi subhanahu wa ta'ala ubbeewul manam mu nekk kon lo xamantene xetuk kasfu bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala defalon la ngir ne dafa gentul ci kenn ci ñi nga xamantene ñoom ñoy wa badare mu ne ko nga wajal ngir ne yow suba da ngay ñew ci ñun manam lolou mom motax mu dadi xamne kon mom dinañ ko boom ci bis bobo waye le fait que mu xamne mom moy mom te ñi ñi dëkk ray lañu bolay bok manam lolou yëpp tamit mu nekk kon lo xamantene day dadi dëgeural ci ne amna benen yoon bo xamantene mom mo def ci wa ma tadri nafsun ma za taksib ghadan manam ken xamul manam ëlëk lan mom moy xew ci mom ak wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut manam amul kenn ko xamantene benn bakkar bu xam ban souf lay deewé lolou manam du lo xamantene lu ñepp la concerné dedet bari na lu benn du ñaar ci ay hadith ño xamantene dañuy xamné ki suba li moy xew ci man sub man bu may dé bi sangam lay dé té propre sangam lay déwé lolou mom du benn du ñaar ci ay nit yalla ño xamantene am nañ lolou té mom baye sayyidina jabir bi radiyallahu ta'ala dafa amone kon lolou yep day tektale ne wax joju dafa am manam benen deg bu ci am moy ne lan moy ne wax yoy borom subhanahu wa ta'ala ne mom rek mom wa indahu mafatihul ghaib kum bi alquran wa moy inna allaha indahu almusaa manam ne fof sa mom xam xam yoy ko mom la nek lolou tektale wul nek manam kenn du ko xam ku dul yalla dedet manam moy ne buntu xam xam ba yalla ko yor té kenen mënu ko xam loolu yalla xamal lako manam defu ko xamé ci ay gisané naka nonu defu ko xamé itam han ci ay yoonu jinné ak yu mel nonu waye dal bu borom bi nak subhanahu wa ta'ala kum wunnil deug mbir yi manam defal la kasto woowa di nga gis li nga xamantene mom moy deug mbir mi nonu naka lay démé loolu masala la bo xamantene bu mata bayyi xel la mbir la mo xamantene jarul ñu ci bi nga kenn wala lenn bu boba lool lañu tuddé al ghaibul muqayyad manam moy kump go xamantene dafa teunku amma li nga xamantene nak borom bi subhanahu wa ta'ala lool mom la jago mom luñu tuddé al ghaibul mutlaq manam moy kump go nga xamantene luñu joyal la te lool mom motax mun alimul ghaibi fala yughiru ala ghaibihi ahad andak lool yep mom mo ne ghalimul ghaib mom moy ki xam kumpa manam buñu jël al ghaib mutlaq awala wala yuzuru ala ghaibihi ahadan kumpa am gogu du ko wunni kenn mo ne illa man qata min rasulin bam def ku mu geureum ci yenen tay manam kon lolu tamit manam lolu mom moy lolu la ñepp du xam waye amma ndax leneen lo xam tane lu ghaib la waye nak dafa nek ci ben manam mu nek khaybun muqayyad manam khaybu nga xamne du lepp khaybu waye len rek la ci lolu mom borom subhanahu wa ta'ala da koy xamal kuko neex ci jamam yi kon ñu daal di gis ne ko sayyidina abdullah ibn amr ibn haram bi radiyallahu ta'ala anhu mom ci ñooñu la bokkon mu ne kon bam ko ko waxe non mu ne ko inni ta man kat la atruku bayyuma ba'di sama ginnaw a'azzak gëna tedd gëna kawé ala yow fi man min ka ci yow manam yow ginnaw maam ñima fi bay yépp yow ya fi gëna tedd ya gëna mag ci sama xol ci ki yow mu ne ghayra ba mu def nafsu rasulullahi bakkanu yarant yalla bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon tamit loolu muy gëreul degeural ne manam ni nga xamantene mom la manam ni ñom dañu amul ngëm yalla degg ngëm manam ndax degg ngëm du wër luddul ne yarant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo lay gënal sa lepp mo lay gënal sa njabot mo lay gënal sa wayjur mo lay gënal sa alal mo lay gënal nit ñepp hatta sa bokk mo la ko gënal loolu nak mom moy li nga xamantene mom mo leen dalon ñom rabb sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum munafa inna li wirbu wal moy alayya teguna ci sama kaw day nan ab bor faq di kon nang ko fay manam yorna bor bobu nak nang mako fayal manam kon lool mom moy li nga xamne mom la jëk diñkané ngir né bor dafa am doole ci anam go xamantene nit ki leppum day lonku manam day aju ba mu dess manam su fekkenté dafa yoré bor manam mu daal wax na wax tawfis té nga diñk ma ngi lay diñk tamit manam nga jop bu baax bi akhwaati ka ci sa mbokk yu jigen ni xeyram jiw manam ay mba mbokk yu jigen rek la fa bayyi mu na fa asbahna ñu daal di xey fa kana mu daal di nek mom awwala qatilin ki ñu jëk boom waddu fi na manam ñu daal ko ñëk boom la manam mom la ñëkko na boom comme ni nga xamne non la ko waxe won non la nekké lu ko yalla wuñi loon mu xam ko legi bañ ko boomé néna waddu fi na ñu raf maahu and ak mom aakharu kenen fi qabrin ci bamel comme ni nga xamne non lañ ko gissoon muy sayna amr ibn jamah radiyallahu ta'ala anhu denga comme niñ ko gissoon muna summa nak top nak lam tafit manam teyul nafsi sama bakkan an atrukahu tima bayiko ma al akhar and ak kenen ke ci def manam mani dal sama xel dalul ma bayiko nonu rek and ak kenen waya fastakhrajtuhu ma dal ko jennelu ba'da sittati ashurin ginnaw jurum ben wer manam ci lañuy xamé ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam boole gim lañ doon boole du won lu far lu war manam ngir ni su doon lu war la bu boba kon manam dafa am rek ella bu tax mu am nak benen mbir mu am solo fi ni masala la bu mata baye xel ci walu sang ñewi manam li sax fañ ko warona waxe deug mom moy ci bulu bi mu doon wax naan suhada yi ken du len sang manam fofu lañ ko warona gëna leralé waye fi tam manam amal na du ñak ne hadith bi tam occasion la pour ñu leral ko fi manam moy ne ella bi tax manam ñu duñu sang manam duñu duñu sang neew bi amna ño xamantene manam li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dañuy wax ne li tax mom moy ngir me ñom buñu dékké yowmal qiyamati comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom moy ne dañ leen di da leen di mëna sédel yowmal qiyamati manam waye ndax buñu dékké ci sét dérèt nonu lañuy dékké yowmal qiyamati comme gisoon nañ ko tamit hadith bi nga xamantene moy yeen bi na wax naan amul kenn kuñu jam te maam ci kitabu tahara ci kitabul wudu lañ ko gisse won manam nga xamne kenn kuñu jam ci yoonu yalla la yuklamu ahadun bi kulmatin wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa wa yub'athu yawmal qiyamati jurhuhu yas'abu daban ñoy fatali ko hadith bobu rihuhu rihul manam lawnuhu lawnu dami wa rihuhu rihul misk wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam amul kenn akama qala sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuñu jam ci yoonu yalla way nak yalla mo xam kagn lañ jam ci yoonam mu daal ne lulul ne bu yowmal qiyamé day dékk manam dérèt bi manam gomum bi di jenné dérèt waye deret jodu couleur bi manam melo melo deret la waye xet misk lay doon manam kon lu beuri ci borom xoxo me nak rahmatullah alayhi dañu japp ne lolu moy illa bi tax manam lolu mom moy cause bi tax waye amna ñu ñennet waye beuri ku melni al imam ibn ashur rahmatullah ta'ala mom dafa gis benen bir dafa gis ne lolu li tax manam buñu xolé lu ñu tuddé maqasid ash-shari'a manam sharia dafa am ay acte yu muy teural mais day am ay objectif yo xamantene mom lay tek ci acte yoy manam dañu gis ne bu fekkontene dañuy wax ne new yi manam sahada yi martiri ñu ngi leen jël ñom ñep ñu sang leen ñu rob leen manam ñu julle leen ñu rob leen boba dañuy gëna indi metti ci ñi nga xamantene ñom ñoy seen mbokk yi ñu doon andal di xex manam ngir ne ñom ño doon and di xexano ba pare ñu ray leen ñom ñi ba pare ñom ñu wax leen leen yeen da ngeen wara jël ñi nga xam ne yeen doon andal di xex ngeen ngir ñu ngir sang leen ba pare war leena rop ak yoy manam lolu mëna dal mëna gañ psychologie wu ñi nga xamantene ñom ñoy yeneen soldat yi manam mëna leen atteindre ngir ne ñom tamit dañu doon xex ak non bi dañu gisoon ni xex bi mel waye buñ ci boole di jakarlo goomi di jakarlo dag yi di jakarlo manam ak yoy yep ba pare wara sang neew bi manam lolou yep day dal di nek lo xamne psychologiquement day gëna metti ci ki nga xamne moy soldat bi sharia bi nak ngir éviter problème psychologique yoy yep mu dal di dindi li nga xamantene mom moy acte bi manam li nga xamantene mom moy sang gi ñu wara sang neew bi bu ko defé ñu dal leen di rop nonu ba pare nak borom subhanahu wa ta'ala tegal leen ci gënal gënal manam ko ñu gis ni yi hadith yoy di wax yep manam ay gënal la mais du li nga xamantene mom moy maqtab bi manam moy objectif deug bi tax mu ne bu len kenn sanga wallahu a'lam amana bobu lolu wax la ju deugar wallahu a'lam neena kon nak fastahraktuhum neena kon mu genné ko manam ginna ba'da sittati ashhurin ginnaw jurom ben wer mo do amna ci borom ko xam yo xamna rahmatullah dañu wax ne digënté biñu len genné manam biñu len robé ak biñu len genné 46 ans la def waye wax ji day koy dindi manam ne jurom ben wer rek la def waye fa iza huwa waye bi nga xamanteni neena bi nga xamne faiza neena bu buñ ko fulé huwa mom ka yawmi kem bis bi nga xamantene wada'tuhu mom la ko tek hunayatan ci lu jégué manam mom la ko tégué nono ghayra udunihi ludul nopam manam nop bi karaw daf karaw yi do rot ci walu nop bi mom mo am rek yenn yu tégué ko waay ludul lolu jurom benn wer la fa def amul lenn lu ki ci mom amul lenn lu soppé ko ci mom lolou tamit dañuy xamné kon mom manam siru daymuma bobu da ne ci mom manam moy mbot mom nga xamantene nit kuko yalla defal manam non seulement yow da ngay dundu go xamantene manam sa ginnaw bo dewe dañuy continuer di dundu waye manam moy comme suhada yi waye tamit sa yaram suuf du ko lek manam te lolu nak manam mom mi sayyidina abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy baye sayyidina jabir ibn abdullah dafa amone secret bobu mu nek ci mom te mom moy ne shahid la manam te martyr la comme yeenante bi borom subhanahu wa ta'ala wax ne shuhada yu ñom bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun te ci ñom ci mom mi sax la aya bobu wacce de ñom ñi ngi dundu fa seen borom subhanahu wa ta'ala ñu leen di wërsegal hadith bi ci wa ashabu kutubu sitte yep imam al-bukhari rek moko solo te hadith bi fi rek lako solo we manam hadith bi kon dootuñu ko gisati manam li nak ñaar yoon lañu dalagum amna benen hadith bu ñu mësona dal fi tamit lañu dalat muy ñaar yo xamantene manam hadith bi ba hadith bi jeex imam al-bukhari rek lako solo ba pare benn yoon bobu rek bi rek lako solo wallahu a'lam هنا قال بالإسناد المتصل في أول كتاب إليه حدثنا علي بن عبد الله مولاي ابن المديني رحمه الله تعالى مولاي علي بن عبد الله بن جعفر بن النجيح البصري رحمه الله تعالى أبو الحسن السعدي gëna ci wéccu Ali ibn al-Madini gëna adna 160 ñam ané gëna adna 234 ané ginnaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci basara manam rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana sa'id ibn 'amir موي الضبعي رحمه الله تعالى ابو محمد البصري مولى البصر رحمه الله تعالى غن ادنا 122 اني ген ادنا تا بصره 208 اني غيناو غدا ينت بي صلى الله عليه وسلم صوبه امام تبر البصر دي مو ادنا بي صوبه ابن الحجاج ابن الورد الله تكيل ابي ابو بسام الواقف ثم البصري رحمه الله تعالى غن ادنا 92 86 اني ген ادنا 160 اني غيناو غدا ينت بي صلى الله عليه وسلم عن ابن ابي نجيح انت مو عبد الله ابن ابي نجيح ابو نجيح نك مو يسار نون لتو مو عبد الله كون ابن يسار الثقفي دقنت نك ابو يسار ديوا مكه موم رحمه الله تعالى موم ميغي ген 131 اني تا مكه غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم 131 اني غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم عن عطاء مو ابن ابي رباح غيس نكو ليك مو امام موم ديوا مكه عن جابر مو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انصار ديوا مدينه منوره على ساكن عبد الله صلى الله عليه وسلم من انه قال من دفنا ربنا ما ابي عند صحابي رجل بن واي فلم تطب تلولون نانم نفسي سا بكر نانم سام خل تيتون فلم تطب تيتون نفسي سا بكر مانم سام خل تي دلولون حتى بت اخرجتهما جنكو فجعلتهما دار كو داف في قبر في باميل على حيده بو خم تا دا فا بيرو مانم دو غيس نكون بو ليرال نانا bammel bob bu ngui koy dindé manam daf ka def ci bammel bo xamantene dafa beru manam hadith bi ni imam al-bukhari momit fi rek lako indi imam abu daud inna ka hadith numero 3232 imam an-nasa'i inna ka hadith numero 2021 ñu gis na wa sahabu kutubu sita ñom ñet ñoko indi mo imam al-bukhari imam an-nasa'i imam abu daud bok ak imam an-nasa'i amma imam muslim imam tirmidhi ak imam an-nawawi ñom ñu kenn indi ko ci naka nono tam gis ñu wa sahabu kutubu sita kep ko ci ni tamit ben yon rek nga ko indi rahimallahu al-jami'a mun babul lahd wa shaqq fi al-qabr babul lahd buntu bi nga xamantene mom moy wax ci al-lahd wa shaqq ak shaqq khar manam lahd moy luñu jengal ginnaw bi nga xamantene mom lañu gas bamel ba nopi manam ñu daal def benen pax benen kambu ko xamantene day daal nekk ci wedd waye ci sansu manam fi nga xamantene mom lay fété mom moy fi djublu qibla gi manam buñu teurele nit ki ci nday joram naka nonu tamit day daal nekk lo xamantene ginnaw buñu gasé ak kambu ba mo dañuy da gasat benen kambu ci bir bo xamantene nit ki daf ci daal di teddé nonu lolu mom moy lahd wa shaq shaq nak mom moy buñu gasse kambu gi ba nopi dañ koy daldi gas mu daldi teud manam mu dem ñu xar ko ñu xarat benen kambu ci bir lolu nak borom fil qabri ci bamel borom imam al-bukhari kon dañu gis ne dafa indi buntu bi di leral ne ñaar yoy yep dagan nañu waye li nga xamantene ñom ñoy jumhur ulama wa rahmatullah manam dañu ne dafa dañu sip manam shaq dañ ko sip ngir ne yenen tabi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone ashaq lana al lahd lana wa ashaq li ghayrina manam comme nim nekk ci hadithina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala bu imam ibn majah sallahu rahimahullah waye amna yenen tamit yo xamantene comme da doon wax nan ashaq lana al lahd lana wa ashaq li ahli al kitab manam ñun lahd lañ xam manam ñun mom lañ ñuy defal amma ashaq manam wa ahli al kitab lañ koy defal amna ñeneen ñi nga xamantene ak yeneen ak yeneen hadith yo xam moy hadith na Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu am yeneen hadith yo xamantene dañuy leral manam lool yep di tekkale ne kon lahd mom moy li nga xamantene mo gën ci luñu doyal lool nak borom xam xam yep rahmatullah alayhi deppo nañ ci fo xamantene lahd man na fa ne bu boba lahd mom moy li nga xamantene mom moy li gën amma ñi nga xamne nak manam tel ñoonu mom moy waxu fuqaaw hanafiye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañoo japp ne ak lu mën ci xew lahd la ñuy def mo gën su mëne nek manam ak no mëna defé manam nga def lahd mom moy li gën amma li nga xamantene nak mom moy su fekkante ne suuf ci dafa noy manam noyay go xamantene lahd mën ta ne bu boba nga def shaq manam bu boba nga daali gass ak ab kamb kamb bi bu xote rek nga daali gassat waqi wat mu gëna xoot tuti ci suuf rek nga daal di ko fay nga daal di fay tek new bi daal di masala après nga masala tamit bi ci kaw manam bu boba lolu mom moy li nga xamne moy budé soufsi manam dafa melni ak ben wala ak jor manam bu boba lolu mom moy nga xamantene mom mo ci gën amma bu fekkante ne soufsi aw kek la manam li nga xamantene mom mo ci gën mom moy lahdu lolu tamit ñi nga xamantene manam bu boba ñom dañu japp ne dedet xana mu hanafiye ak hanabile rahmatullah dañu japp ne bu boba xar gi dagan na manam shaq gi day dagal rek yeggale wuñ ko ci daraaje gën manam da fay dagan kefe lutax parce que dañ ne lahd ala kulli halin mo gën te yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne ñun julit ñi lool lañ mom kon lool limi tekki mom moy lahd fu mëna ne nga def fa sax lool nekul khilaful awla manam bu nekk khilaf wuté li gën dede bu boba limi nekk moy luñu sip lay doon manam te itam bu fekente ne fi nak sax mënu manam lahd mënu fe nek boba sax bi day dagan kefe manam da dagan parce que le mel li mo man tane amma nak li nga xamantene mom moy ñi nga xamne ñoy fuqahaa maliki ak shafi'i rahmatullah ñom dañu japp ne sax manam lahd bi mom moy li nga xamantene mom mo gën ci jor ci ay kek manam o kek fofu lahd mo fa gën waaw lu demene ki ay ben wala ak jor koku nonu sax bi do yam ci ne dafa gën manam du yam ci ne dafa dagan waye dafa gën manam ngir ne ñaar yep mën na nek ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam medina ñaar yep lañ daan def waye nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lahd lañ ko defal motax yu sayyidina abu sa'id sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala tamit daan defal len ma liñ defal yenenbi sallalahu alayhi wasallam defal len ma lahd gogou manam ak yenen manam ak ñenen tamit ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum manam lol daan day tek ci lene manam lahd mom ala kulli hal mom mo gën amma li nga xamantene nak mom moy di jël manam comme loolu tuddati cercueil ak yoyu diko duggal ci bir nit ñi manam diko duggal manam ak yu mel nonu nga xamantene do gas do sul do def dara manam day nek rek ben ki buñu tek nonu ci kaw loolu mom nek lo xamantene lu luñu sopp la manam loolu mom luñu sip la bu fekkentene man ta nek manam loolu rek mëna nek ci lañ koy def waye sudul lool rek day daal di nek lo xamantene luñu sible ci abdulit manam ñu diko robé nonu wallahu a'lam mun qaal bil isnad muttasil fi al kitab ilayhi hadathana abdan te mom moy abdullah ibn usman ñu nan ko abdan manam moy abdullah ibn usman ibn jabalah ibn abi rawad rahimahullahu ta'ala ala أبو عبد الرحمن مولى داقن تلم الأزدي أبو عبد الرحمن الأزدي العتقي ديوان المروزي رحمه الله تعالى من جن أدنى 222 أنا جنناو غدا ينتبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أخبرنا عبد الله ثم الإمام ابن المبارك الحنظلي رحمه الله تعالى مي أبو عبد الرحمن ممتمت أبو عبد الرحمن الحنظلي غنى أدنى 18e ane genn adna 181e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam na qala akhbarana al-Layth ibn Sa'd moy imam bu mag bobu momit Abu al-Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala genn adna 94e ane 94e ane genn adna 175e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam na qala hadathani ibn Shihab mom al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهرة نروح نوضح الزهري بن زهرة ابن كلاب ابن مرات ابن كعب ابن الله ابن غالب دي مبقي النبي صلى الله عليه وسلم تنداي اكتباي كم نكو جيسون جنة عدنا سنغانتم أنا جنة عدنا سنغانتم أنا جنة عدنا سنغانتم أنا جنة قد دي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشام مدينة لغنة عدنا وعشام لغنة عدنا رحمه الله تعالى من عن عبد الرحمن ibn Ka'b ibn Malik mom bisul lañ ko ci ne manam hadith bi manam faaw da fay jaar ci mom talale gogou Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik rahimahullahu ta'ala muy Abul Khattab al-Ansari al-Khazraji as-Sulami wa Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mun an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala mun kana an-nabiy nabi sallallahu alayhi wasallam nekon na yej mo don dajala bayna rajulaini ci digeunti ñaari nit ñaari goor min qatla ohdin ci ñinga xamantene ñom lañu rayan ci maam luñ bo mon ci ofat summa yaqulu tab mu dan wax ayyuhum ana kan ci ñom aktharu mo geuna beuri afdal limu japp lul qur'an ni al-qur'an maam limu japp al-qur'an nim ko mokale mi nga xamantene non tamit la koy defé faida ushira buñu jinjé rek la ho ñëw ko ila ahadihima ci kenn ci ñom ñaar ñi qaddamahu koku la doon diital fi lahd ci lahd bi manam dañuy gis ni fini hadith bi imam al man hadith bi la imam bukhari indi ci buntu bi andak ne hadith bi baatu shaq amu ci manam ashaq amu ci waye fi kon dañuy gis ne ñaar mbir ñu lañ ci gis imam al bukhari dafa wone ne manam lahd mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon defal manam kon bu boba lol day tekte la ne lahd mom moy li nga xamantene mom mo geul waye sax kon suñu su manta nek lañ koy def bu boba day daal gis ne gis gisu imam al bukhari rahimahullahu taala mom moy ne ñaar yep dagan nañ waye nak sax moy rani ragne ko waye non lahd moy li ragne ko sax du meuna nek ludul lan su fekente ne amuñu benen possibilité comme li nga xamantene non la ko hanafi di wax ak hanabilay rahmatullahi alayhim manam lool moy ben ñaarel bu ci dess mom moy ne day wax ne tamit sax man na ne parce que su fekente ne comme niñ ko gissewon dañu def gas kamb gi manam bu taxaw après ñu gas ci bir kamb gi ci manam ci walu ndolay manam ci walu largeur nit bu tebe ni manam ñu gas lu wara tolok fu meuna dugg man fa tebe ni manam lolou dana tuma rank ñu mën ci gas ñaar manam dara tuma rank ñu mën ci gas ñaar te kon bu boba buñu duggalé kenn ki kenen ki ci def nga xamné ñom la ñaar la daan boole kenn ki ci def ci saxtu la rek lay nek manam ci fi ci fuf lay nek kon bu boba dañu daari gis ni kon ñaar yëpp dagan na ñaar yëpp dagan na donte lahd bi mo gën parce que ki gën fofu lañ ko duggal manam ci gën ci ñom ñaar buñu leen boole fofu lañ ko duggal kon lool tamit day tektale ngeenel bi nga xamantene mom la lakh bi gën sax wallahu a'lam munafaqala yanabi sallallahu alayhi wasallam da ci tegg ne ana man shahidum ma ajseed ala ha'ula'i ni yowmal qiyamati bisub taxaway bi fa amara mudadi digal bi daf nihim ci ñu rap leen bi dima'ihim andak seen deret yi manam gisoon nañu manam hikma bi walam yughassilhum te sangulen sangulewulen itam hadith bi gisoon nañ hadith mo 1343 1345 1347 ben yon rek mo ngi defé ni gis ko mo hadith numéro 4079 imam a muslim solo wul hadith bi comme ni ko gisoon imam abu dawud solo na hadith numéro 3138 imam at-tirmidhi na hadith numéro 1036 imam an-nasa'i inna hadith numéro 1955 imam ibn majah na hadith numéro 1514 imam ahmad inna hadith numéro 23660 kon ñu gis ne kudul imam bukhari kep ñeneen manam wa sahabu kutubu sita ñep solo nañ ko mom def imam muslim te kep kudul imam al-bukhari ben yon rek nga ko indi ci wa ñom ci wa sahabu kutubu sita rahimallahu al-jami' munabbabun idha aslama as-sabiyyu famata hal yusalla alayhi wa hal yu'radu ala as-sabiyyi al-islam manam mu nek ñaari tarjuma manam babul gunte ngi ni bu ñeek bi moy idha aslama tuubi as-sabiyyu manam tuubi dugg ci l'islam as-sabiyyu gone famata mu daadi genn aduna hal yusalla ndax def nay julle alayhi ci mom manam lool limi tek moy ndax dañ koy considérer comme gone la xam nga gone bu fekkentene dafa nek ko xamantene ñaari way juram yi ay julit lañ loolu sik nekul ci ne dañ koy considérer comme julit su fekkentene baye bi julit la itam dañ koy considérer comme julit manam waye nak fi nga xamantene fofu la leunt bi di nekke mom moy tay su fekkentene gone gi mom ci bopam mo tup ah su fekkentene gone gi mom mo tup ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci def manam gone gi mo dugg ci l'islam waye ay way juram dugg ñu ci l'islam manam ndax gone gogou dañ koy defal leni defal manam moy nekul majeur nekul mukallaf mom da tout duggu ci l'islam waye ay wayjurum tuubuñu ndax dañ koy defal li ñuy defal julit ni tortu bi moy waw te lool moy wax jamaa'ir ulama jumhurul ulama rahmatullah alayhim tokhal lañ nek imam ash-shafi'i mu ne dedet su fekente ne gone gi rek tuub mom duñ ko defal yoy yep manam dañ koy bayyi wayjurum yep defal ko manam nek ak mom ci lañu nek mom ci walu seen diina waye buñ démé ci kanamu yalla nak yalla atté manam atté ko comme en tant que julit waye nak kenn duko defal lool waye dañuy gis ne wax joju manam kuko xol xamné amna lu ci ne benen mbir bi nga xamantene tamit mom moy su fekente ne bayyi bi mo dubbu ci l'islam manam bu boba ñom deppo nañ ci ne budé bayyi bi rek ka dubbu ci l'islam mom bu boba dañ ko defal dañ koy considérer comme julit waye su fekente ne nday ji mo dubbu ci l'islam té bayyi bi duggul ci l'islam tokal nañu manam loolu ñett wax ño am ci manam bu fekke ci maliki rahmatullah alayhi manam ñetti wax ño ci am ngir na ñetti wax yeb dañ ko dogal ci imam malik manam moy su fekente ne manam ndey di rek dugg ci l'islam ci lañ koy sang benen wax di moy su de baye bi rek dugg ci l'islam ci lañ koy sang julle ko sang julle bu fekente ne nak ñom ñi ñep manam ñom ñaar julle wu dugg ni ci l'islam ci lañ koy doga baña sang manam waye wax yoy yep han ala kul halen manam wax gi nga xamantene tamit kon moy ben wax di moy ne ci ndeyam rek bu fekkante ne ndeyam rek duggu ci l'islam boba kenn duko considérer ngir ne askan bi askanu baye bi la te bu boba dañuy considérer diine baye bi lolu luñu toxal la ci imam malik wax jog itam manam ku nek gis na manam li nga xamantene mom mo ci ne manam te kon bu boba li nga xamantene mom moy ne li wër moy ne ak lu mën ci xew mom bu duggé ci l'islam dañ koy considérer bu ndayam kessé duggé ci l'islam mu nek goné dañ koy considérer julit bu baye bi rek duggé ci l'islam tamit mu nek goné dañ koy considérer julit manam lutax parce que bu dé ci diiné ki gën ci baye ki gën ci ñaari manam ci wayjuri lay jël diiné manam ku ci gën ci wayjuri bu dé askal ci baye bi lay jël diiné ji bu dé ci dagana kharam ci nday di lay jël manam lolu moy tay bu fekente ne ci baye bi manam baye bi lay jël moy askanam manam nit ki bayam moy askanam lu ñu mën ti wax ndax ki yaayam nenañ yaayam la sante nangam nangam du lolu askanam askanam moy askanu bayam bu dé ci li gën bu dé ci diiné ki gën ci ndayam moy diiné ci ki gën ci ndayam ak bayam diiné jamu yox ko lolu moy diiné bu dé goné bu né nak lu daga nak lu haram ci nday ji lañ koy jël manam moy doomu fas ak mbam berkel bu fekkenté né mbam bi mootu bu fas wi day nek rek luñu suba lek manam kimi djou ngir né fas daga na lek don wala don te fuqaha maliki dañuy wax né duñ ko sup ñi nga xamanté né bu fekkenté né fas wi mo teubu mbam bi koku bu juré dom jodi muy jur day harama lek moy berkel baxla bi wala o tuba bi dañ koy ki entre mulé ak bardo hein ak mulé wala mais manam kon ñaar ñooñu manam lolu xayda bu mata baye xel manam ci digënté juranté yi té lolou moy mi nga xamné mom moy li wër Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi question bi def questionnement ngir lan ngir wouté yi ci borom xox moy wouté rahmatullahi alayhi waye wouté gogou gis nañu la ca né manam moy né nit ki bu fekkenté né dafa tuub duggu ci l'islam nek goné muy wala nek mak julit le mom passam mom ak ngeumam lañuy atté benen bi ci def moy fu ay wayjuram wajuram bu duggé ci l'islam bude ndayam ak bayam amul différence fofu ci buntu bobu ngir ni da koy jël diine ko gën ci ñom ñaar té loolu Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi ci kanam ci di degeural ana lan mom moy layal loolu man dina ko indi legi ci kanam muna waxal ndax yu arabu def na garal ala sabiyi ci gone al-islam l'islam loolu sik nekul ci ne gone munif nako laaj manam munif nako garal l'islam manam nako diine ji li rek comme li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defon di lañ ko gis tamit ci qissaw ibn sayyad bi mais comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam defone ak yahud bi bi mu seeti je yahud bi doon bi febar ben gon ak yahud la bu doon ligeyal yenenbi sallalahu alayhi wasallam waye dafa febar ak bu ben beus yenenbi sallalahu alayhi wasallam dem na seeti jiko bi mu ko seeti je mu gis ne xale bi mi ngi sukura mu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko ay yow ne ko kiwal duggal ci l'islam sédel ne waxal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam goné gi xol baye yohud bi baye bi niko atiya abul qasim topal abul qasim mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu daal wax baati sey rek jenn aduna yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ko bu kontanon daan xar kanam gi day melax manam melni wër bu nekk 14e jour ni mi mel manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam kontan non la daan def mu daal jenn daxaw ci biti daal di kontan daal ni allahu akbar alhamdulillah alladhi anqadhahu bi min an-nar wala sante yalla wala sante ñel na yalla mom mi nga xamantene moko mussal jaare ko ci man mussal ko ci sawara manam kon lool tamit day tek sene batay gone dañ koy garal wa muné wa qala al-hasan mu al-basri wa shuraih mu qadi bi rahimallahu wa ibrahim mu an-naha wa qatada mu ibnu adamat as-sadufi muné idha aslama sutubi ahaduhuma kenn ci ñom ñaar rek manam way jur wi manam ñaar wayjuri bu goor be bu jigen bi ku ci tuub rek fal waladu gone gi maal muslim and ak nak julit ba manam te lolu wax la ju wëre wër comme ni nga xamantene non lañ ko gissiwon legui nak mu def benen cadre figure moy suñu len jappé jam buñu len jappé jam ba paré jappalé goné gi nek jamu julit bi bu boba bu fekkentene waxna baaxu cede yi tamit sik nekku ci ne ci julit ni lañ koy bolé lo tam wuté wu ci fi wuté moy buñu jappado ñoo buñu len jappado ñom nak manam lolou ci lay delu wat ci fele waye fi mom wuté amu ci té ak lu mënti xewit comme niñ ko gissé manam japp né goné gi waru ñuko défal li ni défal julit gi té mu tuup dugg ci l'islam lolou mom ku nekk giss na tamit manam li nga xamné moy sik gi ci né wallahu a'lam mun wa kana ibn abbas radiyallahu ta'ala ma lolou da lañ ci ñew légui ci kanam wax manam sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma lu ko muné ma umma muné radiyallahu ma kana dafa nekkon ma ummihi andak ndayam moy sayyidat usna lubabatu bint fadl wa bintul lubabatu bintul haris wala lubabatu bintul haris ma ummul fadl manam mom moy ummul fadl moy dakantalam lubabatu bintu han dirne ñom sen moy magam ci fadl al fadl la tuddu nan lubabatu bintul haris al hilaliya radiyallahu ta'ala anha manam mom minal mustad'afina ci ñi nga xamantene ñom lañu ñewaloon doole manam ci ñooñu la bokkon manam te boba sayyidna al abbas radiyallahu anhu tuugul won dugg ci l'islam manam sayyidna abdullah ibn abbas yaayam mo ndik dugg ci l'islam manam bok na ci ñi ndik dugg ci l'islam mom sa day wax ne mom moy ñentelu ki dugg ci l'islam manam ginnaw wala juroomel manam ñi dugg ci l'islam manam ginnaw sayyidat khadija sayyidna abubakar sayyidna ali sayyidna zayd ibn harith mom mo ci tegg radiyallahu anhu manam ci ñu ndik dugg ci l'islam la bok kon domam yi dañu daal bok ci ñi nga xamantene ma fay mune man mom sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom ak yaayam ñepp dañu leena boole won ci ñi nga xamantene mustadafuna yi lañ moy ñi nga xamantene bobu la alquran moy ñi mu doon wax naan illal mustadafina min ar-rijal wal nisaa wal wildan wala la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila ba mu def ñi nga xamne ñoo ñu lu ñu meewul doole ci goor ñi ak jigeen ñi ak goné yi kon nga gis ne goné gi man na bok ci mustadafuna yi manam ñu neewul doole mu ne ñoo ñu day la yastati'una hilatan ñom amuñu pexé wala yahtaduna sabila te amuñu yoon wu ñuy dindé ko ba jaar fa manam kon ñoo ñu ñom bo gisé borom subhanahu wa ta'ala daf leen ñooñu le reccel ci ne man moy ñi nga xamne malaakai bu ñen de jël di faaset bakkan nan la lan mo taxone ngeen nek ci biir yéfer yi nangu wolé manam seen l'islam mëno leen ko feñal mëno leen ko jëfé ñu ne way parce que ñun dañu neewulon doole yalla ne de xana suuf ci yalla ci yaatul ba ngeen mëna dem fo leen mëna julli wor mëna jaamu seen yalla suuf ci yalla fi yaatuna su de yow mo lool mo mota japp ne mënuma jaamu yalla parce que beurep bima nek la lolou du lay lolou yalla du ko nangul ken manam lolou du lay de duma meuna julli no sék duma meuna wor sék adu mak man munuma def manam yima sama jamu yalla munuma ci def ben parce que wala xam nga dekk bi ni mu mel xam nga bon wala da ngay téla xey da ngay def li lolou yalla du ko nangul ben bindif lolou da wara leer parce que soufa ci yalla ci yatuna alam takul ardullah wasi'an fatuhajiru fiha hana suufa fi yalla fi yaatu wul won ngeen meuna gaday dem fa mune bamou def ñi nga xamantene ñoom dañ leen teunk munu ñu bouger genn dekk bok ñoni ñoom ñoy recc ci galank ci wax ji wala mune ko lolo motax bo jappé ni munoko parce que duma meuna julli duma meuna woy wor duma meun surtout julli ji duma ko man nga japp ne dekk bi nga ne moy problème bi bu boba day fara tang genn dekk bob wala munete legui imam bukhari tek ci ben wax dan wala bi yakunte nekul won ma abiji andak bayam ala din qawmihi ci dine nitum ni manam ngir ne bayam sayyidna abbas radiyallahu anhu mom mi ngi tu ginnaw bi xare badar amé parce que bañ len jappé ba japp ko badar ba gannaaw ga ci la yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñi ki prisonnier ci na né ki mom yow dedet yow da ngay fay rançon da ngay fay voilà mu nan ko no awma alal mu nako da nga faté umul fadl li lang ko waxo sama alal ji bu fek mu ni li man ak mom rek ko fekke won ci la xamé né hein ci la xam mu né non c'est kon nak man gëm na cédé na né ci yéneentou yalla ndax ba moy mu faagu na alal ji diko wax famu né ak lam ci wara def lolu man ak mom rek ko fekké won kenen fekké wu kon yow yalla mo lay wax deug la denga mu ne waqala wax di nak yenen te bi moko wax sallallahu alaihi wasallam bukhari leerul ko ko wax waya hadith la yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mo ne al islam islam ya'lu muy fete ka wala yu'la te def ko fete ka l'islam da'iman muy fete ka te def ko fete ka kon l'islam mom ci lepp lu mu and rek dakoy notal manam lolo tax ngi gis ni imam bukhari li tax mu indi hadith bi andak ni yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ci condition yi ngi ko waxe moy bi ñom sayyidna abu sufyan radhiyallahu anhu di ci condition la ko waxe ah l'islam da moy fete kaw te dar du ko fete kaw waye imam bukhari da fay wax ne wax ji dafa man dafa matale manam ci kaw lolu kon comme que l'islam moy fete kaw te dara won ko fete kaw moy amul luñu wara samontel ba tax duñu wax xale bi nako sa waye kay duggu ci l'islam amul luñu wara samontel parce que l'islam mo upp doole lepp amul luñu wara samontel ba nit buñu amé occasion mu duggu ci l'islam ni duggal ko ci ndax l'islam mo fete kaw lepp amul luñu nako nonu tamit nit ki bu xese bu tuub duggu ci l'islam amul na ay way juroom ay yéfer lan kon nak kenn duko dulé kenn duko défar ñun rit yi ñi défal dulli di parce que du majeur nekkul mu kallaf nangam nangam du top ki bopam du kilifa bopam ak yoy dedet l'islam mo fété kaw lepp manam lool mo imam bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi wallahu a'lam muna qala jilisna lil muttasil fi al kitab ilayhi hadith ibn sayyad bi dafa guddou xawma ba xam man lañ ko gis wala ñu bay boya o jotaay bi ni wallahu wala hadith bi dafa xawa guddou ko hadith ibn sayyad bi day nekkal ben way du yeme bo xamantene sax borom xoxo bi dañu wuté ndax moy dajjal wala det yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wala ñe inshallah taala xamna jotaay bi di ñew dañ ko gis والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين